Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi. คำว่าภาวนาแปลว่าทำให้มีขึ้นทำให้เจริญ นักปราชญ์บางรูปบางคนยังแปลคำว่าภาวนา เป็นภาษาอังกฤษว่า cultivate หรือ cultivation ไม่ใช่ meditation เป็น cultivationคือการทำให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นตั้งแต่การปฏิบัติธรรมก็คือการภาวนาก็ทำให้สิ่งที่ดีงามทั้งหลายได้เกิดขึ้นได้เจริญงอกงามในชีวิตของเราดังนั้นในการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเราต้องฉลาดในการทำให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นทำให้เจริญงอกงามพระพุทธองค์เคยตรัสเปรียบเทียบเหมือนเราปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้บอกว่า เราก็เลือกต้นไม้ที่ดีๆที่ตรงๆแล้วก็รักษาไว้ให้ดีพวกไม้เถาวัลย์พวกหญ้าพวกอะไรที่จะเป็นอุปสรรคต่อการความเจริญของต้นไม้ที่ดีนั้นเราก็ค่อยเอาออกทางออกในชีวิตประจำวันในโลกโอกาสที่จะนั่งสมาธิภาวนาอาจจะมีน้อยแต่การทำสมาธิภาวนาก็เป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาจะเรียกว่าเป็นหัวใจก็ไม่ผิดจะไม่ทำสมาธิภาวนาเลยนั่นจะทำให้การปฏิบัติธรรมในด้านอื่นๆชักช้าหรือได้ผลน้อยเพราะการทำสมาธิก็เป็นการเพิ่มพูนพลังของจิตใจพลังที่จะมีสติพลังที่จะได้กำไรจากประสบการณ์ชีวิตในด้านอื่นๆการอยู่ในโลกก็คือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาฉันการภาวนาในด้านความประพฤติทั้งกายทั้งวาจาจะมีความสำคัญมากแต่เราไม่ควรลืมไปว่าพระพุทธองค์ตรัสถึงบุญบุตรว่าบุญเกิดจากทานหนึ่งเกิดจากศีลหนึ่งเกิดจากภาวนาในที่นี้หมายถึงจิตภาวนาโดยเฉพาะหรือปัญญาภาวนาโดยเฉพาะเป็นนั้นว่าการรักษาศีลคือการทำบุญในเราจะไม่ค่อยพูดกันใช่ไหมส่วนมากพวกวันนี้จะไปวัดจะไปทำบุญเรามักจะเข้าใจว่าเราจะไปใส่บาตรแล้วจะถวายภัตตาหารจะถวายสิ่งของที่เหมาะแก่สมณบริโภคแต่การที่ตั้งใจว่าวันนี้เราจะอยู่ในกรอบของศีลตลอดวันอันนั้นเราก็ไม่ค่อยจะมองว่าเป็นการทำบุญและไม่ค่อยมองว่าเป็นการปฏิบัติธรรม จริงอยู่ถ้าวันในวันหนึ่งเราก็อยู่ได้ทั้งวันโดยไม่ผิดศีลเพียงเพราะว่าไม่มีสิ่งใดยั่วยวนหรือว่าชักชวนให้เราผิดศีลเราก็ไม่ค่อยได้ผลในการปฏิบัติหรือการภาวนาแต่ส่วนมากก็จนต้องมีไม่มากก็น้อยแต่ถ้าที่มีเจตนาที่ชัดเจนในการงดเว้นจากการกระทำและการพูดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเรียกว่ามีความเพียรมีความเพียรพยายามมีการปฏิบัติเฉพาะในเรื่องการพูดเราก็รู้อยู่แล้วว่าสัมมาวาจานั้นเป็นส่วนหนึ่งของอริยมรรคมีองค์8ฉะนั้นถ้าเราตั้งใจรักษาวาจาของเราให้ดีหรือพัฒนาวาจาของเราให้ดีอย่างนี้ขึ้นไปเรียกว่าเราได้ก้าวไปในมรรคเป็นส่วนหนึ่งของมรรคและพระพุทธองค์เคยจัดไว้ตอนหนึ่งที่น่าสนใจว่าความรู้ว่าสัมมาวาจาเป็นอย่างไรความเข้าใจในเรื่องสัมมาวาจาความรู้ว่ามิจฉาวาจาเป็นอย่างไรนั่นคือสัมมาทิฏฐิดังนั้นในการรักษาวาจาของเราเราก็มีสัมมาทิฏฐินุ่นหลังอยู่แล้วเพราะว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบซึ่งเป็นองค์แรกของอริยมรรคคือความรู้ความเข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษรู้ว่าอย่างนี้คือการพูดผิดอย่างนี้คือการพูดถูกนั่นก็คือสัมมาทิฏฐิในเรื่องของสัมมาวาจาที่ท่านให้คำพูดว่าการที่เราได้กำหนดว่าอย่างนี้คือสัมมาวาจาอย่างนี้คือมิจฉาวาจาและพยายามไม่พูดสิ่งใดที่เป็นมิจฉาวาจาและพยายามพูดแต่สิ่งที่เป็นสัมมาวาจาท่านบอกว่านั่นคือสัมมาวายามะความเพียรชอบของนักปฏิบัติเมื่อเราได้กำหนดว่าอย่างนี้คือสัมมาวาจาอย่างนี้มิจฉาวาจานั่นคือสัมมาทิฏฐิพยายามงดเว้นจากมิจฉาวาจาพูดแต่สัมมาวาจานั่นก็คือความเพียรชอบแล้วก็มีสติในการพูดว่ารู้ตัวว่ากำลังพูดอะไรอยู่กำลังพูดสิ่งที่ถูกต้องดีงามไม่พูดสิ่งที่ผิดสิ่งที่เป็นมิจฉาวาจานั่นคือสัมมาสติของนักปฏิบัติดังนั้นในเรื่องการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์8แค่ตั้งอกตั้งใจเรื่องวาจาเราก็ได้เจริญทั้งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบฉะนั้นรวมถึงสัมมาวาจาได้4ข้อในอริยมรรค8ได้ครึ่งหนึ่งในการตั้งอกตั้งใจเรื่องการพูดว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยที่เรื่องการพูดนั้นถ้าเราอยากจะสำนึกในความสำคัญหรือน้ำหนักของเรื่องนี้เอาอย่างนี้ก่อนก็ได้เอาง่ายๆว่าเรื่องที่เราเคยรู้สึกละอายเก็บใจเรื่องเสียใจเสียดายมากที่สุดมีอะไรบ้างไหมเอาสักเรื่องสองเรื่องอาตมารับรองว่าจะตรงเกี่ยวกับการพูดไม่มากก็น้อยเมื่อเรากำลังเดือดร้อนเรื่อง อดีต ถ้าไม่ใช่เรื่องการพูดโดยเฉพาะจะต้องมีเรื่องการพูดเกี่ยวข้องด้วยบางทีก็โกรธแล้วก็พูดอะไรกับคนที่เรารักหรือญาติบางทีทำให้บาดหมางกันไม่ยอมพูดคุยกันเป็นปีเป็นเดือนก็มีใช่ไหมอันนี้มันเป็นไปในทางมิจฉาวาจาส่วนในทางสัมมาวาจาสัมมาวาจาเป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐขนาดไหนคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทั้งหมดหรือว่า 84,000 ปฐมขันธ์ก็เป็นพระวาจาของพระองค์ซึ่งพระอานนท์ได้จำเอาไว้ตอนหลังก็ได้มีจารึกลงไปเป็นพระไตรปิฎกความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพุทธเจ้าก็เกิดเพราะพระวาจาหรือสัมมาวาจาของพระพุทธองค์คำสอนของครูบาอาจารย์ในปัจจุบันนี้เกิดจากอะไรส่วนหนึ่งก็เกิดจากการกระทำของท่านปฏิปทาของท่านที่เป็นที่เคารพลืมใสคงผู้ที่มีบุญได้สัมผัสได้มองเห็นแต่ส่วนสำคัญเกิดจากวาจาของท่านนะวาจาที่เราฟังจากเทพบ้างที่ลูกศิษย์ได้ถ่ายทอดทำเป็นหนังสือบ้างนั้นวาจาเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่งเป็นส่วนสำคัญของชีวิตของเราทุกคนเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันแล้วอย่าเพิ่งน้อยใจว่ามีเวลาส่วนตัวน้อยมีเวลานั่งสมาธิอย่างน้อยเพราะว่าเวลาปฏิบัติยังมีมากและการมีสติการพยายามละการพูดที่ไม่ดีและพยายามพูดแต่ในสิ่งที่ดีต้องใช้ปัญญามากแล้วเราจะได้เห็นจิตใจของตัวเองชัดเจนจากการพูดของตนเพราะว่าจิตใจเป็นยังไงการพูดมันจะเป็นอย่างนั้นบางทีก็ไหลออกมาโดยเราดังสติไม่ทันแม้ในเรื่องมุสาวาทการพูดเท็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยบางคนก็อาจจะถือว่าโดยทั่วไปไม่พูดเท็จหรอกแต่ว่าในเรื่องธุรกิจเรื่องการค้าขายมีบางครั้งถูกบังคับแต่ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการค้าขายแม้ในชีวิตประจำวันแน่ใจเลยว่าไม่พูดเท็จเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็มีเรื่องใหญ่ก็มีและโทษมีไหมลองดูสิว่ามีโทษอะไรโทษหนึ่งก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองทำให้เราเคารพนับถือตัวเองได้ยากถ้าเราพูดเท็จบ่อยสองถ้าพูดเท็จบ่อยก็ต้องมีความเครียดความกังวลว่าเขาจะรู้และถ้าเขารู้แล้วเขาจะโกรธเขาจะไม่เคารพแต่เขารู้แล้วถ้าเราพูดเท็จแล้วเขารู้ได้ก็เดือดร้อนมากถ้าเราพูดเท็จบ่อยจะทำให้เราเชื่อคนอื่นไม่ได้หนึ่งคนเชื่อเราไม่ค่อยได้สองเราเชื่อคนอื่นไม่ได้เพราะทุกครั้งที่มีใครพูดอะไรที่เราไม่มั่นใจเราก็จะมีสัญญาว่าถ้าเป็นตัวเราก็คงจะพูดเท็จได้ในเรื่องนี้ก็เลยเอาเรื่องของตัวเองไปใส่คนอื่นทำให้อยู่ด้วยความระแวง จิตใจไม่ปลอดโปร่งอันนี้เรื่องมิจฉาวาจาคันหยาบทีนี้เรื่องศีลธรรมในภาคปฏิบัติการคานว่าโอ้ยทำยากเรื่องวิสัยอันนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญคือถ้ามองในจิตวิทยาและการพัฒนาจิตเราก็ถือว่าการไม่พูดเท็จการเป็นผู้ตั้งอยู่ในสัจจะเป็นสิ่งที่ดีงามที่เราถือว่าน่าจะเป็นเป้าหมายหนึ่งในชีวิตงั้นเราตั้งไว้เป็นเป้าหมายตั้งไว้เป็นอุดมคติยอมรับว่าตัวเองยังมีกิเลสอยู่ตัวเองยังไม่บริสุทธิ์อยู่แต่ก็มีความจริงใจในอุดมคติของเราจะพยายามเต็มความสามารถที่จะเป็นผู้ตั้งอยู่ในสัจจะเมื่อเราถือว่าเรื่องสัจจะเรื่องสำคัญมันจะเป็นเครื่องระลึกของสติเราตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราถือว่าเราต้องการเป็นผู้ตั้งอยู่ในสัจจะต้องการเป็นผู้มีสัจจะมีสัจจบารมีเมื่อเราคิดที่จะพูดเท็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใหญ่หรือเรื่องจิตเรื่องเล็กน้อยมันจะต้องมีสัญญาณเกิดขึ้นในสมองว่าเอนี่ไม่ใช่การพูดของผู้มีสัจจะนะความรู้สึกว่าขัดแย้งกับอุดมคติของเราอันนี้ก็คือด้านสมองและด้านความคิดซึ่งจะมีคู่ทางความรู้สึกความรู้สึกที่เกิดพร้อมกับความเห็นว่าสิ่งที่จะพูดขัดกับอุดมคติคือความรู้สึกหนึ่งว่าละอายสองกลัวนี่ก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากปัญญาในระดับพื้นฐานความเกรงกลัวอย่างนี้เกิดจากความรู้และความเข้าใจและความเชื่อในกฎแห่งกรรมแล้วก็รู้ว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วผลจะเกิดขึ้นในทางที่ไม่พึงปรารถนาน่ากลัวเป็นการทำลายตัวเองเป็นการทำลายคนอื่นและเป็นการปนทำลายคุณธรรมของตัวเองว่าถ้าเราหวังดีต่อตัวเองจริงๆแล้วเราจะต้องหวังคุณธรรมเป็นอริยทรัพย์เราจะต้องถือว่าทุกครั้งที่เราตั้งอยู่ในอุดมคติของตนได้ตอนนั้นเหมือนกับว่าเพิ่มอริยทรัพย์ขึ้นมามีความปราบปลื้มใจได้ทุกครั้งที่เราทรยศต่ออุดมคติหรือว่าแพ้กิเลสมันก็อริยสัจของเรามันก็ลดน้อยลงแต่เราก็ถือว่าเป็นการท้าทายถือว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติเรื่องการทำการศึกษาเรื่องวาจาคือเราสนใจศึกษาเรื่องวาจาเป็นยังไงเรียนรู้จากวาจาตัวเองเรียนรู้จากวาจาคนอื่นเมื่อเรารู้เท่าทันเรื่องวาจาเราก็วางใจให้ดีให้ฉันพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าเราควรจะรู้ไว้ว่าการพูดของคนมันมี10 อย่างถ้าเรารู้ได้แล้วเราวิเคราะห์ได้แล้วก็วางใจเป็นกลางได้หรือวางใจในทางที่เหมาะสมได้คือการพูด10 อย่างเป็นยังไงก็คือคนที่พูดกับเรา1พูดเรื่องจริง2พูดเรื่องไม่จริง3นะพูดถูกกาลเทศะ4พูดไม่ถูกกาลเทศะ5พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เรา6พูดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา7 พูดอย่างสุภาพอ่อนโยน 8. พูดหยาบคาย 9. พูดด้วยความหวังดีเลือกด้วยเมตตา 10. พูดด้วยความไม่หวังดีหรือด้วยโทสะถ้าเรารู้ไว้เด็กๆก็มี5อย่างที่มันน่าปรารถนาจากคนที่มาพูดกับเราอีก5อย่างเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาแต่ว่าเป็นไปได้ทั้ง10อย่างแต่บางทีก็ไม่ใช่ว่าจะมีข้อใดข้อหนึ่งในข้อใน5ข้อที่ดีอาจจะได้ทั้ง5ข้อก็ได้เรียกว่าเป็นสุภาษิตอาจจะได้แค่ข้อ2ข้อก็ได้ในทางตรงข้ามก็เหมือนกันก็มีอาจจะมีคนที่พูดเรื่องไม่จริงไม่จริงด้วยไม่ถูกกาลเทศะด้วยพูดหยาบคายด้วยพูดด้วยความโกรธด้วยคือมันไม่ดีหมดเลยเอกคนหนึ่งก็พูดสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์แก่เราจริงๆฟังแล้วเป็นประโยชน์ทำให้เรารู้สึกว่าได้กำไรแล้วก็ถูกกาลเทศะด้วยแล้วก็พูดอย่างน่าฟังด้วยแล้วก็มั่นใจว่าพูดด้วยความหวังดีต่อเราแต่ว่าเราเมื่อเรารับรู้ว่าการพูดมี10อย่างอย่างนี้เพราะใครเข้ามาแล้วแล้วก็ทำใจได้ว่าเขาพูดหยาบคายแต่รู้สึกว่าเขาพูดด้วยความบางดีอันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งคือมีคอมบิเนชันเยอะอาจจะมีส่วนดีส่วนไม่ดีผสมกันแต่ถ้าเราคล่องถ้าเราจำ10ข้อนี้คล่องเรามีหลักที่จะวางใจให้เป็นกลางด้วยไม่เอาเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เอาเป็นเรื่องอัตตาก็รู้ว่าในลักษณะการพูดอันนี้ก็เป็นการพูดอย่างหนึ่งของคนเราก็รู้เท่าทันแล้วพระพุทธองค์ยังจัดไว้ว่าไม่ว่าเข้ามาในทางไหนพูดดีพูดชั่วของเรานี่ต้องมั่นคงในหลักการมั่นคงในความหวังดีต่อเขาแล้วพระพุทธองค์ยังสอนเรื่องความมั่นคงความแน่วแน่ของจิตใจของนักปฏิบัติในเรื่องการรับคำพูดของคนอื่นว่ายังดีมากท่านบอกท่านเปรียบเทียบเหมือนคนเกลียดแผ่นดินเอากระจอกเอาอะไรมาจะขุดแผ่นดินไม่ให้เป็นแผ่นดินแล้วยังทมน้ำลายยังภาษาราชขออย่าให้เป็นแผ่นดินอย่าให้เป็นแผ่นดินถามว่าจะเป็นไปได้ไหมคนทำแผ่นดินมาให้เป็นแผ่นดินพูดว่าทำไม่ได้พระเจ้าค่ะนี่แหละเหมือนกับคนที่ตั้งอยู่ในเมตตาเขาจะพูดเรื่องจริงเรื่องไม่จริงก็ตามพูดถูกกาละเทศะไม่ถูกกาละเทศะก็ตามพูดอ่อนโยนพูดหยาบคายก็ตามพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ก็ตามหวังดีต่อเราไม่หวังดีเราตามเราก็เป็นแผ่นดินเขาก็ไม่สามารถทำแผ่นดินไม่เป็นแผ่นดินเขาก็ไม่สามารถทำจิตใจของเราให้แปรปรวนให้เป็นในทางบาปอกุศลได้หรือเปรียบเทียบเหมือนกับคนจะวาดรูปในอากาศมีสีแดงสีเขียวมีดินสอมีปากกามีภูเขามีอะไรเขาวาดได้ไหมวาดรูปในอากาศได้ไหมเขาจะเป็นจิตรกรเก่งขนาดไหนดินสอสีอะไรจะดีขนาดไหนเขาก็ทำไม่ได้เพราะว่าอากาศไม่มีรูปร่างเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถจะเขียนรูปได้เพราะไม่มีอะไรรับสีของเขาพุทธองค์นึกตัวเองให้เป็นอากาศเหมือนเป็นอากาศเขาจะมาเขียนสีอะไรใช่ไหมว่าเขียนไม่ได้เพราะเราเป็นอากาศมาเขียนอย่างคิดอย่างนั้นมันก็ดีเหมือนกันมันโยมบางคนอาจจะเคยเห็นหนังผีฝรั่งเคยเห็นไหมเคยดูหนังผีฝรั่งหนังผีฝรั่งนึกออกไหมที่พระเอกหรือว่านางเอกก็ได้นั่งอยู่ในปราสาทหรือบ้านนั้นแล้วก็ผีเข้ามาในห้องเขาก็หยิบปืนปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งผีก็ไม่สนใจปุ้งปุ้งปุ้งมันทะลุออกไปเลยใช่ไหมอันนี้เหมือนกันนั้นคนจะมายิงเราก็เอาคำพูดหยาบคาย สายร้ายอะไรอะไรก็มันก็เหมือนกับเราก็ทำเดี๋ยวเหมือนกับเป็นผีฝรั่งไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าตัวเราไม่มีอะไรไม่มีรูปร่างไม่มีที่รับอีกตัวอย่างหนึ่งเหมือนคนถือคบหญ้าที่จุดเป็นไฟแล้วว่าจะเผาแม่น้ำคงคาหรือเผาแม่น้ำชาวประยาเผาให้หมดเลยได้ไหมเธอไฟไปเผาแม่น้ำชาวประยาให้เดือดพรุ่งมันทำไม่ได้มันไม่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เราทำตัวเองให้เป็นน้ำเป็นแม่น้ำยิ่งใหญ่ใครจะเอาความร้อนอะไรไม่ใส่ก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะของเรามันกว้างใหญ่มันเย็นมันลึกพระพุทธองค์จะทำใจให้เป็นอย่างนี้และพระพุทธองค์ก็ยังตรัสอย่างนี้ว่าถ้าท่านผูกกับพระนะก็เรียกระดับสูงถ้ามีใครมาจับถ้าพวกโจรผู้ร้ายมาจับแล้วเอาเลื่อยที่มีที่จับสองข้างมาเลื่อยแขนเลื่อยขาถ้าพระถ้าเธอเกิดความรู้สึกโกรธเขาเรียกว่าไม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีไม่เป็นสาวกที่ดีไม่ทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าโอ้ขนาดนั้นดังนั้นเขามาไปพยายามนึกภาพแล้วกำลังเลื่อยแขนเราแม่เกิดสงสารเขากลัวเมื่อเขาจะพองนะเรียกว่าใช้ได้สอบผ่านนี่พระพุทธองค์ก็บอกว่าเรื่องการทำใจให้เป็นกลางถ้าไม่มีสิ่งมากระทบกระเทือนนี่ไม่ยากท่านบอกว่าพระบางรูปก็มีคนเคารพนับถือมีลูกศิษย์ลูกหามีแต่คนเอาใจท่านบอกว่าอย่าไม่รับรองว่าเป็นคนมีจิตใจที่สงบเสงี่ยมจริงจะรู้ได้ในเวลามีใครโกรธใครใส่ร้ายคนมาพูดหยาบคายแล้วจริงๆจะรู้ว่าสงบเสงี่ยมจริงแล้วพระพุทธองค์เล่าถึงสมัยก่อนในเมืองสาวัตถีมีอุปสิกาชื่อเวเทหิกาที่มีชื่อเสียงมากว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมใจเย็นโอนโยนทีนี้เวเทหิกามีนางทาสีเจอกาลีกาลีก็คงจะเกิดความอิจฉาอะไรก็ไม่รู้ก็เห็นว่าโอ้แม่เวทีกานี้ไปไหนมีแต่คนชมว่าสงบว่าใจเย็นว่าไม่โกรธใครเกิดความสงสัยว่าจริงหรือเปล่าก็เพียงแค่ว่าเจ้านายเราใจดีเพราะว่าเราทำงานดีทุกอย่างเอาใจเจ้านายทุกอย่างเขาจึงไม่มีสิ่งที่จะต้องโกรธเราจะลองทดลองดูวันพรุ่งนี้นางทาสีกาลีตื่นสายนางเวทีกาไม่ค่อยพอใจไปขอบประตูว่าเป็นอะไรเปล่าทำไมจึงตื่นสายไม่เป็นไรตอบเจ้าข้าแค่นี้โอ้ยกูโกรธแล้วแต่กาลีก็บอกว่าต้องให้โอกาสอาจจะเป็นแค่ครั้งเดียวแต่ว่าดูเหมือนกันว่าที่ว่าไม่โกรธนั้นก็เพียงเพราะว่าทุกคนเอาใจวันที่สองก็ทำเหมือนกันวันที่สามก็ทำเหมือนกันตอนนี้นางเวทีขาไม่ไหวแล้วโกรธมากมีคำพูดหยาบคายคว้าลิมประตูไปตีศีรษะของนางทาสีนางทาสีกาลีวิ่งไปในตลาดเลือดไหลจากศีรษะมาดูเถอะมาดูเถิดการกระทำของแม่เรือนเวทีกาที่สงบเสงี่ยมมาดูการกระทำของผู้สงบเสงี่ยมเถอะอย่างเงี้ยนางเรือนเวทีกาลีเสียชื่อเสียงมากปรากฏว่าไม่ใช่ว่าสงบจริงสงบเพราะไม่มีสิ่งใดกวนไม่มีสิ่งใดทำให้จิตใจระคายเคืองหรือทำให้ขัดไม่มีอะไรขัดใจนั้น เราก็เธอคติธรรมอย่างนี้ได้เหมือนกันว่าอย่ารังเกียจคนที่มากวนประสาทเรา เพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นอาจารย์เราสิเขามีบุญคุณต่อเราเพราะว่าถ้าไม่มีคนอย่างนี้เราอาจจะหลอกตัวเองว่าสงบแล้วไม่โกรธใครแล้วนั่งสมาธิมานานแล้วรู้สึกไม่ค่อยจะโกรธใครแล้วตอนนี้อะไรๆก็ได้แต่ถ้ามีใครมาพูดมันเนี่ยถ้ามันมีเริ่มจะมีความรู้สึกดีเขามาชี้ขุมทรัพย์ไปเราเห็นถ้าไม่มีคนแบบนี้เราอาจจะหลอกตัวเองว่าเป็นพระอริยเจ้าเสียแล้วดี มองในแง่ดีดังการพูดเราต้องมีสติมีสติในการพูดแล้วก็มีสติในการฟังการฟังเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งคำว่าสาวกสาวกะคือ hearer ผู้ที่ได้ยินคำสอนบางคนเนี่ยฟังแต่ไม่ได้ยินใช่ไหมพระสาวกคือผู้ที่ฟังแล้วได้ยินมันถึงใจมันเข้าใจมันจึงเข้าใจในการฟังเป็นศิลปะอย่างหนึ่งถ้าหากว่าคนหมกมุ่นแต่เรื่องตัวเองจะฟังคนอื่นไม่ค่อยเป็นแต่ว่าจะต้องเอาความคิดสัญญาอคติอะไรต่ออะไรวางไว้ชั่วคราวหรือว่าฟังคนนี้เหมือนกับว่ามีในโลกนี้มีแต่คนนี้คนเดียวอยู่ในปัจจุบันกับคนนี้กับปัญหาของคนนี้กับเรื่องของคนนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่เราใช้ความสามารถจากการทำสมาธิให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันก็สามารถตัดโลกภายนอกออกไปทั้งหมดแล้วก็กำหนดแต่เฉพาะเรื่องนี้หรือเฉพาะคนนี้เหมือนกับว่าคนนี้เป็นคนที่สำคัญที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้ในขณะนี้แล้วก็รับฟังสามารถวางความคิดเราอาจจะมีความคิดว่าชอบเขาบ้างไม่ชอบเขาบ้างไว้ใจไม่ไว้ใจบ้างมีสัญญาเรื่องเก่าเราก็วางไว้ก่อนฟังสิ่งที่เขาพูด อย่างนี้จะเป็นผู้ฟังที่ดีนี่เราก็ตั้งเป็นอุดมคติการตั้งเป็นอุดมคติที่มีผลต่อจิตใจเรามากหลายสิ่งหลายอย่างเราทำได้แต่ทำไมเราไม่ทำเราไม่ทำเพราะไม่เคยตั้งเป็นเป้าหมายให้กับตัวเองเพราะเราตั้งเป็นเป้าหมายแล้วมันเราก็จะรวบรวมพลังเหมือนกับกระแสมันก็จะไหลไปในทางเดียวกันมันจะเกิดประโยชน์นั้นดีไหมฮะพยายามเป็นผู้ที่รู้จักฟังคนอื่นได้ไม่ต้องไปเอาเรื่องตัวเองแทรกเข้ามาไม่ต้องไปสั่งสอนอะไรมากไม่ต้องไปพูดอะไรมากบางทีเราก็ฟังไม่หมดก็พูดแล้วก็พูดและคนที่มาหาเราก็มีความน้อยใจว่าเขายังไม่เข้าใจเราคำแนะนำก็ไม่ถูกเพราะว่าเราก็ฟังแค่ครึ่งเดียวฟังไม่หมดฉะนั้นเรื่องการพูดเรื่องการฟังนี้ก็อยู่เป็นคู่กันใช่ไหมต้องรู้จักเวลาควรพูดเวลาที่ไม่ควรพูดและการเป็นผู้ก้าวไปในมรรคโดยมีสัมมาวาจาเป็นหลักสำคัญอย่างนี้เราต้องใช้ปัญญาด้วยคือมันไม่ตายตัวทีเดียวไอ้เช่นเรื่องการพูดเท็จก็นี่ก็ชัดเจนพูดหยาบก็ชัดเจนนินทาลับหลังก็ชัดเจนบ้างแต่มันก็ยังมีที่ไม่ชัดเจนใช่ไหมเรื่องนินทาลับหลังเพราะบางทีอาจจะเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องให้ข้อมูลเรื่องคนหนึ่งไปอีกให้อีกคนหนึ่งอาจจะเป็นหน้าที่อาจจะไม่บอกก็อาจจะผิดกฎหมายอย่างเช่นพระเราถ้าทราบว่าพระอีกรูปหนึ่งต้องอาบัติหนักเป็นปาราชิกสังฆาธิเศษไม่เปิดเผยไม่ได้ถ้าปิดบังอาบัติของเพื่อนด้วยความเมตตาเราเองก็ต้องอาบัติอย่างนี้เพราะว่าไม่เคารพพระธรรมไม่เคารพพระวินัยและก็กำลังเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่จะค่อยๆเกิดขึ้น ฉะนั้นในเรื่องนี้มันจึงต้องมีสติมากสติหลายชนิดหมายถึงว่ารู้เจตนาของตัวเองจำเป็นไหมที่จะต้องเปิดเผยความไม่ดีของคนนี้ให้คนนี้ทราบเราเปิดเผยเพื่ออะไรแล้วที่เราพูดนั้นควรจะพูดทั้งหมดไหมหรือพูดเป็นบางส่วนก็พอความต้องการที่จะยกตนข่มท่านก็มีไหมแล้วต้องดูหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องการทะเลาะเปาะแว้งกันทีเราก็ถือว่าเรื่องเล็กน้อยเรื่องแค่นี้ทำไมจะต้องไปเอาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะว่าคนคนหนึ่งก็มองเฉพาะเรื่องนั้นอีกคนหนึ่งฮะปล่อยไม่ได้เพราะอะไรเพราะถือว่าเป็นตัวอย่างของสิ่งที่ไม่ดีที่มีมาหลายครั้งแล้วคนคนหนึ่งรู้สึกจะเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายอีกคนหนึ่งก็เอ้ยมันเป็นฝั่งเส้นเดียวฝั่งแค่เส้นเดียวเหรอทำให้เราต้องแตกแยกกันอย่างนี้แต่ความรู้สึกของเราไม่ใช่ฝั่งเส้นเดียวนี้ก็เส้นสุดท้ายนะหลังลามันก็จะหักแล้วนี่เพราะว่าการเรื่องการพูดการวางคำพูดการสื่อสารกันเราต้องใช้ปัญญาหลายอย่างว่าจะต้องไปคิดหลายอย่างใช่ไหมว่าสัญญาของเราก็อย่างหนึ่งสัญญาของผู้ฟังก็อีกอย่างหนึ่งภาษาก็เหมือนกันแม้จะพูดภาษาเดียวกันเราอาจจะใช้ศัพท์ไม่เหมือนกันหรือน้ำหนักของศัพท์อาจจะไม่เหมือนกันยิ่งถ้าเป็นภาษาต่างประเทศสิ่งที่ยากที่สุดในการเรียนภาษาต่างประเทศคือรู้จักน้ำหนักของศัพท์เพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่เรียนจากพจนานุกรมจากตำราไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเพราะนั้นมันจะต้องไปอยู่ในประเทศนั้นเราจะต้องไปอยู่กับคนที่ใช้ภาษานั้นเป็นภาษาแม่เราจึงจะชั่งน้ำหนักของศัพท์ได้ศัพท์ที่เราอาจจะถือว่าศัพท์กลางๆเขาอาจจะถือว่าหยาบก็ได้หรือว่าอาจจะถือว่าหนักหรือเขาอาจจะใช้ในกรณีที่เขาโกรธเท่านั้นเราไม่โกรธแต่เราพูดเขาก็เลยเข้าใจว่าเราโกรธทั้งที่เราไม่โกรธนี่มันเป็นเรื่องความละเอียดของภาษามันเรื่องวาจามีเรื่องให้เรียนรู้ทั้งมากเลยเอาตั้งแต่เรื่องภาษาการใช้ภาษาเรื่องวัฒนธรรมและไม่ต้องผูกวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมอังกฤษในเมืองไทยวัฒนธรรมภาคเหนือวัฒนธรรมอีสานก็ไม่เหมือนกันและไม่ในภาคเดียวกันวัฒนธรรมของตระกูลหนึ่งกับวัฒนธรรมของอีกตระกูลหนึ่งของครอบครัวหนึ่งอีกครอบครัวหนึ่งไม่เหมือนกันนะคือขานิยมสิ่งที่ในที่นี้วัฒนธรรมก็หมายถึงประเพณีต่างๆความเคยชินสิ่งที่เป็นค่านิยมสิ่งที่เห็นว่าสำคัญไม่สำคัญสุภาพไม่สุภาพความยึดมั่นถือมั่นอะไรมันก็มีมากมายไกลกองท่านให้เราฝึกให้มีสติในการพูดทีนี้สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้มีสติในการพูดก็คือการมีเวลาทุกวันที่ไม่พูดอะไรเลยอันนี้ไม่ได้หมายถึงเวลานอนหลับไม่ถึงการทำสมาธิแล้วถ้าเราได้สัมผัสสิ่งที่เรียกว่าแอบภาษาสูงหน่อยนะทุศนีภาพของพระอริยเจ้าหรือว่าภาษาอังกฤษเขาแปลกันว่า noble silence noble silence คือจิตใจที่เขาถึงสมาธิขั้นที่ไม่มีความคิดเลยแต่ไม่หลับนะฮะไม่ใช่ตกผวังไม่ใช่แต่ว่าสว่างมีสติเต็ม 100% แต่ไม่มีความคิดเลยแม้จะกระเพื่อมเล็กๆก็ไม่มีอันนี้คือความเงียบของพระอริยเจ้าคือความเงียบของนักปฏิบัติ เมื่อเราได้สัมผัสความเงียบอย่างนี้จะทำให้มีมุมมองใหม่หรือ perspective ใหม่ต่อการพูดแล้วเราจะมีสติในการพูดได้มากขึ้นง่ายขึ้นเราเสียเวลาในชีวิตเรามากเหลือเกินกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะการพูดใช่ไหมสิ่งที่เราเคยพูดด้วยตั้งใจก็มีไม่ตั้งใจก็มีแต่เกิดผลเสียกำลังใจนึกเสียดายนึกว่าตัวเองนึกโอ้ยทุกข์มากทุกข์ทางใจนี่เสียเวลามากเพราะสิ่งที่เราเคยพูดไว้และเสียเวลาในการที่จะต้องไปประสานกันใหม่ที่จะต้องอธิบายที่จะต้องชี้แจงที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นแค่นี้เราก็น่าจะเห็นว่าการตั้งใจเจริญสติในการพูดเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเรามีบุญได้ไปกราบพระผู้ใหญ่อย่างเช่นลุงพ่อชาเป็นต้นรู้สึกว่าคำที่ออกจากปากท่านแต่ละคำเหมือนกับแผดพลอยเหมือนสิ่งล้ำค่าเลยคำตอนที่อาตมาไปเก็บข้อมูลทำหนังสืออุปารมณีใช้เวลาหลายปี 5-6 ปีเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ทั้งพระทั้งเนนทั้งญาติโยมทั้งล้านทั้งมากมายแล้วเทปม้วนเทปมี10ม้วนเป็นร้อยม้วนนี่ถ้าถามใครว่ามีอะไรบ้างไหมที่ลุงพ่อชาเคยสั่งสอนเคยอบรมที่ว่าประทับใจที่สุดอาตมาต้องถามคนเกือบทุกคนแต่คำตอบที่กลับมาเนี่ยผิดหวังกับทุกครั้งเพราะจะเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะวันหนึ่งผมเป็นทุกข์มากเพราะเมียผมตายลุงพ่อชาท่านบอกให้อดทนนะมันไม่เที่ยงนะอะไรโอ้ผมจิตใจผมปล่อยวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือพอเราพูดคุยกับคนนั้นเข้าใจเขาปล่อยวางได้เพราะคำพูดของลุงพ่อแต่จะหาความลึกซึ้งในคำพูดของท่านทุกคำมันไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาท่านพูดแต่พูดเพราะว่าท่านพูดแต่ความจริงและพูดแต่สิ่งที่เกิดจากเจตนาบริสุทธิ์มีความหวังดีมีความเมตตากรุณาแล้วพอทำมีพลังจิตสูงคำพูดของทำมีน้ำหนักถึงใจคนจริงๆนี่คืออานิสงส์ของผู้ที่ฝึกสัมมาวาจามาหลายสิบปีพอท่านพูดอะไรแล้วคนก็พร้อมที่จะรับฟังและคำพูดของท่านสามารถทำให้ชีวิตคนเปลี่ยนได้คนเปลี่ยนเป็นคนละคนเพราะคำพูดของผู้ที่มีจิตใจสูงขนาดนี้สมัยพุทธกาลเราก็ทราบใช่ไหมว่ามีชาวบ้านจำนวนมากมายที่ได้บรรลุธรรมเพียงด้วยการฟังโอวาทของพระพุทธองค์สามารถปล่อยวางความคิดผิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นในการสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์คนอื่นในชีวิตของเราในชีวิตคารวะสื่อที่เราต้องใช้ที่สำคัญคือการพูดนะแต่เราต้องการชีวิตที่สร้างสรรค์สร้างชีวิตที่เราสามารถสร้างความสุขให้กับคนอื่นให้มากที่สุดสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนรอบข้างแก่สังคมให้มากที่สุดนั่นคืออุดมคติของเราใช่ไหมก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยอมรับว่าการพูดนี่แหละสำคัญทำไมอาตมาถึงพูดภาษาไทยได้เพราะว่าเราเป็นพระแล้วอยู่ด้วยน้ำใจของชาวบ้านประพฤติปฏิบัติทำได้เพราะชาวบ้านต่อไปในอนาคตคิดตั้งแต่บวชใหม่ๆว่าเราก็ต้องหาทางตอบแทนบุญคุณพระจะตอบแทนบุญคุณได้ถ้าไม่ได้ใช้บาปไม่ได้ใช้ ต้องใช้ภาษาไทยมันจึงจะได้ตอบแทนบุญคุณเขาได้นี่ก็เป็นความคิดว่านี่ในระยะยาวไม่ใช่บวชใหม่ๆนะแต่ในอนาคตเนี่ยถ้าเราพูดภาษาไทยได้คงจะช่วยคนได้เยอะถ้าพูดภาษาไทยไม่ได้เราพูดไม่เก่งจะช่วยคนได้น้อยนั่นก็มีความตั้งใจมีฉันทะความพอใจในการเรียนภาษาไทยเพราะมีเป้าหมายไม่ใช่เรียนเพื่อจะเป็นคนเก่งทางภาษาอย่างเดียวแต่เพื่อจะได้สร้างประโยชน์กับคนอื่นให้มากในเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมีกำลังใจใช่ไหมนั้นเราทุกคนตั้งเป้าหมายว่าอยากจะเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในสัจจะอย่าเรื่องอริยมรรคแปดบางทีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะท้อแท้สัมมาสติสัมมาสมาธิไม่แน่ใจเอาสัมมาวาจาอย่างน้อยก็ได้หนึ่งในแปดของอริยมรรคแต่แท้ที่จริงพอเราเริ่มปฏิบัติแล้วโอ้ก็ได้มากกว่านั้นคือต้องมีใช้ปัญญาใช้สัมมาทิฏฐิในการกำหนดว่าอย่างไรสัมมาวาจาอย่างไรมิจฉาวาจาเมื่อเราเห็นแล้วต้องฝืนใจต้องตั้งอกตั้งใจก็มีสัมมาวายามะแล้วก็ต้องมีสัมมาสติอยู่ตลอดเวลาโอ้โหไม่ดีได้มากกว่าที่คิดซึ่งทางเจริญก้าวหน้ามีอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าทางสมาธิเรารู้สึกว่าก้าวหน้าช้าหรือไม่ค่อยจะก้าวหน้านั่นก็เป็นศูนย์หนึ่งแล้วก็ค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าส่วนอื่นที่เราสามารถได้ความรู้สึกปลาบปลื้มปีติในความเจริญก้าวหน้าก็ยังมีมากโดยเฉพาะในทางศีลในการกระทำในการพูดในอาชีพเราก็สามารถเจริญด้วยบุญนั้นพระโสดาบันท่านรู้อะไรไหมท่านรู้ว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับไปเป็นธรรมดาฟังแล้วประโยคเดียวมันน่าจะง่ายมันไม่ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะเข้าใจอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะบรรลุธรรมให้เป็นคนที่มีวุฒิภาวะพอที่จะบรรลุธรรมบุญบารมีและบุญคือเป็นกลไกเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเรามีวุฒิภาวะพร้อมที่จะละกิเลสได้นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของบุญบารมีก็เช่นเดียวกันบุญและบารมีเป็นสิ่งที่เราสร้างสมทำให้จิตใจเกิดกล้าในความดีเพราะเราให้ทานอยู่เรื่อยเรางดเว้นจากการกระทำการพูดที่ไม่ดีอยู่เรื่อยแล้วก็พยายามสำรวมพยายามฝึกจิตอยู่เรื่อยจิตใจของเราก็มีกำลังมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นถึงขั้นหนึ่งที่ว่าพร้อมที่จะเข้ากระแสธรรมได้เอาละวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกับเวลาที่เราThank you.